پدی صورت مبارک کے اللہ رب العزت دا قیامت حال بیانو لو اوے فرمائل چی پورز دا قیامت انسان دا قبر نراپور تشی دا نظر بے کری بریش دارنگ اسپگمئی بمینو رشی او دنور نبا اللہ دا رنا والی ہر انسان بد ډیر هیبت د وجه نوئی چې کم زه کې د زید تیختی لا الله د طرف نا بیان براشی جواب براشی چې زید پناهی نشتا او په دغه ورځ باندې انسان چې سمخ کې لیګلی د مرگ نه مخ کې یا د مرگ نه پسې دنیا کې سپریخي دا غټول بدته خبرداري ورکړی شي کاغ نیک اعمال مخکلی گری او کرست نیک اعمال پریخی او که گناہوں نے مخکلی گری او کرست پریخی اس فرمائی بل الانسان و بلکہ انسان علی نفسی ہی پخپل نفس او زان بانے بصیرہ لدن کرے ہر چا تخپل حال معلوم دے چما دا اللہ دا رضا دا پار سکڑی نہ دا اللہ دا ناراض گئی میں سکڑی بصیرتن پمانا دلیدن کی ادا پمانا د حجت مرازی وی بلل انسان بلکہ انسان علی نفسی ہی بصیرہ پخپل زان پخپل دلیل و حجت تے دا انسان پخپل پزان بانی دلیل و حجت تے بل چالاڑو ضرورت نشتا او دا پخپل زان حجت او دلیل لے دے دا لاس بے گواہی شروع کی داختی با گواہی شروع کی داندامون با گواہی شروع کی نو دے پزان پخپل دلیل لے او پزان پخپل حجت تے لکہ سورہ یاسین کی تیرو چی دے پزان حجت تے تا اس تا درویشتما پارا سورہ یاسین کی تیرو اللہ وی اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم اللہ و اینن زد دی پا دی خلوبان محر وام او دا دی دا اللہ سونا دا بخبری کئی دا خپی بے گواہی کئی دارنگی سورہ حام میم سجدہ کی در لطیر دی چی دا سرمن با گواہی شروع کی وقالو لجلودہم لما شہدتم علینا دا انسانان با دی سرمنو توی تاسو غزمون سرمنی ای دا تاسو لی گواہی کوئی بدل توئی بل انسان علی نفسی ہی بصیرہ دا انسان پخپل زان پخپل دلیل پخپل حجت بل انسان بلکہ انسان علی نفسی ہی پخپل زان بان بصیرہ پخپل حجت و دلیل ولو القا اگر کدے پیش کی معاذیرہ ڈیر عذرنا خوپا عذرن و مذرن و بچ کے دینے شی معاذیرہ دو معناگان مفسرین اکڑے وی معاذیرہ یعنی دو معناگان اکڑے وی مفسرینو یو دا چی دا معاذیرہ جمع دا معذارن دا دا پا معنا دا پردی رازی نو دا معنا ولوالقا معاذیرہ اگر کدے ڈیر پر دے رازونڈی کی خدا اللہ نبکم پلے سڑے پٹی ڈیر پر دی پکوٹا کے دن نے بیا پاغی کے دن نے پسادر کے دن نے پتور دیار کی خدا رب العالمین نسوک پٹے دے رش نمی عزارن پمانا دا سترو دا پر دے رازی معذارن پمانا دست او د پردی رازی یو مانا د آیات کریمه داوا یادا مانا وا کہ دے دے کہ معذار ماخوذ د عذرنا اگر ک پیش کی دے ڈیر عذرنا اگر ک پیش کی دے ڈیر عذرنا او د دو عذرنا نن قبول و منظور ندی لکا پرز د قیامت بو عذرنا پیش کئی قلب وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین اے اللہ استا پزات عالیت زمون قسمی تزمون رب مون خو مشرکان نو کله به قسمونه خوري، لیکن په اس قسم عذر او بانه باندې بخلاص نشي. بل الانسان، بلکې انسان على نفسه بصیرا، په خپل ځان باندې بصیر لیدونکې ده یا حجت ده. ولو القى معاذيره، اگر که پیش کی ډېر ډېر عذرونه، ډېر باندې عذرونه پیش کی، خدای په دې باندې عذرونه خلاصې دي نشي. قسمونه بخوري، دارنګ انکار وکړي، او کله وایي ما ته خو پیغمبر دین نو بیان کړي، ما ته خو چا سنی نی ویلي، دا ټول عذرونه دا د ده به په کار را نشي او په دې به خلاص نشي. دروستو آیات کریمه کې الله خپل حبیب ته تسلی ورکړي، فرمایي لا تحرک به مخزوا، په دې قرآن ویلو سره لسانک جب مبارک استا، لتا عجل دې لپاره چې ته تلوارو کی به په لستو دې قرآن. ان علینا جمعه، بیشک په مونږ باندې دې جمع کول دې قرآن، ستا په دې سینه مبارک کې، و قرآن هو لستل دې استاد جب مبارک نه. فاذا قرأناه، کله چې لولو مونږ قرآن پاک، جبرئیل امین علیہ السلام درته نازلې او لولې، فتبع قرآنه، نتابیش دل استود آغا، یعنی چپشا او غگو لکی دا. ابتدا دا نبوت کی چی وحی وکی دا، او جبریل امین علیہ السلام با قرآن وی، نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورپسی زر زروی چی سٹکے پاتی نشی، نو دا بڑے رگرانوا، نو اللہ دا حکم رولی گلو. لکدا حدیث گنو کتابونو ذکر کرے دے، امام ترمذی رحم اللہ دا حدیث دا سے ذکر کرے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل علیہ القرآن یحرک به لسانہ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی، او نبی علیہ السلام چ قرآن مناظر شو، زر زر بے وی ارادے لرل چ ددی حفظ وک، ندا اللہ ورت اورولی گلا تحرک به لسانک لتعجل به. فکان یحرک به شفتیه، دین پس به حضور صلی اللہ علیہ وسلم شند مبارک الحرکت ورکول و زر زر بینوی. امام مسلم رحم اللہ دا حدیث دا سے ذکر کرے، او نبی علیہ السلام وید قرآن دا نازلی دو نبی سختی مندا، ذکر زر زر بینوی جبریل امین علیہ السلام پس ویچی چت سپاتی رش، آو شند بے خضولی ناللہ دا آیات رولی گلو. ابن عباس رضی اللہ عنہما چې دا حدیث بیانولو، نا شاگر توئی انا احرکهما کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحرکهما، صحابی او شاگر توئی دا سی شونډه در لخزوم، سید ابن جبیر رضی اللہ عنہ توئی لکه چې نبی علیہ السلام بشونډه مبارک خزول. نا حضرت سعید خپل شاگر توئی وای انا احرکهما کما کان ابن عباس یحرکهما، سعید ابن جبیر خپل شاگرد ته وای دا سه شونډې در لخزوم لکه ابن عباس چې ماته خزولې وي، فحرک شفتیه، شونډې او خزولې، یعنی دا دین دوره محفوظ دی. څنګه چې شونډې مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم خزولې وي، هغه شان صحابي او خزولې، او بیا تابعی نور و شاگردانو ته دا سه خزولې، نو دا حکم الله رب العزت رولې ګلو. دا الله ذمہواری واه سن چې جبرئیل امین علیه السلام باندې نفس قران راړو، رسول الله ورته غوږی شه، او چې جبرئیل امین علیہ السلام به قرآن ختم کو، نو د الله د حبیب په زړه کې به محفوظ پروت، او بیا به د جب نه الله داسې جاری کو لکه څنګه چې به را لېږل. بعض اهل علم وایي چې د آیاتونو د مخکې سره څه مناسبت دی، ځکه قرآن پاک یو خبره د بلې سره تړلې وي، دې ته وایي د خبرو ربط. د چا خبرو کې چې ربط نی، نو دا د فصاحت او بلاغت نه خلاف خبره ده. لکه یو سړی یو خبره کوي، ناڅاپي دا هغې نه الټه بلس خبره شروع، خلک وایي یاره دا اوسې سوي بې سوي. د قرآن اره خبره د بلې سره تړلې ده، لکه د ملغلرو هار چوپېري او ملغري پکې وي. نو ګوره مخکې د قیامت ذکر کوي، بیا وایي لا تحرک به لسانک. نو علماو ګڼو جوهات ذکر کړي، یو پکې دام ده چې په دې صورت کې چون کې دعوه دا ده چې داری جلی دل شوي او خاوری شوی اڈو کی با اللہ را جمع کئی، نداغ جمع کی دو دا پار دلائل را جمع کئی. الله وی څنګه برا جمع شي لکه نور سپوږمۍ چې برا جمع کوي، څنګه بدا اډو کی را جمع شي لکه په نور سپوږمۍ را جمع کول په ورځ د قیامت چې قادر د مغرب نه بروخي، څنګه زه قادرم چې اډو کی برا جمع کم، الله وی لکه ما وعده کړی و چې ستا سینه کې به قرآن جمع کوم، جمع مې کو کنه قرآن میں جمع کو، نو پدی اعتبار سره د غنو جمع ذکر رے آیا دریم کی ویلیو یعنی اڈو کی برا جمع کو، اڈو کی برا جمع کو نو بیا اور پسی پایات ہم کی وئی و جمع الشمس والقمر نور اسپگمئی برا جمع کرے شی، نو دل توئی پایات واللسم کی النا علینا جمع، پدی اعتبار سره د آیاتونو پمنس کی ربت تے، پدی اعتبار سره د آیاتونو پمنس کی ربت تے، اڈو کی با اللہ د دی مردگانو چه خاوری شوی دی دا سی بی را جمع کی لکه اللہ چه دا نور اسپگمئی پا را جمع کولو قادر دی، ور دا نور اسپگمئی سور لوی جسم والا دی، نور دا زمکی نسو چند غٹ دی، لیکن نور اسپگمئی چه کمزاد جمع کولی شی نو دا زرغ انتی اڈو کی بیا گنی نشی جمع کولی، نو دی تداوی یعنی ترقی کڑی دا اعلانا ادنا ترا کوئی چه کل کمزاد دا نور اسپگمئی پا جمع کولو قادر دے، او دیتے گر سور رنا ور کری لیکن پا دی رنا غستو قادر دے، ناغذات گنی پا دی قادر ندے چی دا زرغن تیڑو کی خوری شیوی او دا برا جمع کی، او کمزاد چی پا دی قادر دے چی دیر شپار قرآن دا خپل حبیب پسینہ مبارک کی جمع کو، او تاسو گو رئی ندی دی حافظان و پسینوں کی قرآن پاک پروتی، اللہ پدے قادر دے غیر پار ظاہری سا اسباب دی لیکن دماغ و زلو کی دیرش پارے قرآن پروتوی، نو دغ ذات پدے قادر دے چدا دو کی برا جبک لا تحرک بیہی لسانک مخوزوا بیہی پقرت دے قرآن سر لسانک جب مبارک استا لیتا عجل بیہ دیر پار چیت تلوارو کی پدے سر امخ کی دلداتی رو بعد اہل علم لکلی وہی قرآن آغا کتاب دے جد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اندامونو ذکر دے پکے، تاسو کو قرآن تلاوت کوئی او یوز الختم کے زان سردا لازم کئی چی سمر اندامونو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تو قرآن کی ذکر دیا برا جمکو، قرآن کی در رسول اللہ دے لاسو ذکر دے، دخپو ذکر دے، د سر ذکر دے، د سینے ذکر دے، دیدے کہ ورد جب مبارک ذکر دے، د وجہی ذکر دے، پکم وطن او زمکه چې ګرځې دل راغي ذکر دے، الله وی لا تحرک به لسانک دې دې کې جبې ذکر دے، کله وی قد نرا تقلب وجهک فی السما، د نبی علیہ السلام هغه اندامونه داغه ذکر دے قران پاک، مخوذ و پدی باندې جبدی لتا جل به چې تلوارو کې پدی، ان علینا جمعه بیشک پمونږ دی جمع کول د دې و قرانه او لستل د دې د استاد جبې مبارکنا، فاذا قرانه کله چې مونږ قران پاک لولو فتبع قرانه، نو روان شه د دې د لستو پسې یعنی چپشه، فتبع قرانه معنا دا و انصت د تلاوت په وخت کې چپشه، نو حضور صلی الله علیه وسلم به جبرئیل امین علیه السلام ته چپ ناستو چې هغه به قران پورا کو، نو الله وسینه کې هغه شان محفوظ شه، ثم ان علینا بیانه او بیا په مونږ د بیان د دې قران پاک، ورغم استاد ملکی پرویزیان دی، دا پرویزیان هغه ډله ده چې د احادیثو نه انکار کوي، احادیثو نه څه کوي انکار کوي، او ځان ته اهل قران وای وای مونږ قران منو، دا مسله ده چې څوک وای قران منم خو احادیث نه منم نو کافر دی او مسلمان نه دی، دا د دې په نوم باندې لکه هغه ضرب مومن کې راغلی چې دا پرویز نوم څنګه دی، د بخاری شریف هغه روایت ذکر کړو چې پرویز هغه بادشاہ د فارس چې د رسول الله خطش لولې، نو دا نوم کې خدل نه دی پکار، لکه بعضی مسلمانان پرویز پرویز نوم کی دی، هغه بخاری شریف کې روایت ته حاشیه باندې ذکر کړی د نبی علیہ السلام خط لاړو کسرا د فارس کا داغنم و پرویز، نو در رسول اللہ خط زرے زرے کو، نبی علیہ السلام تا پتو لگے چھ خط زرے زرے کو، رسول اللہ وی اللہ دا سے زرے زرے کی لکہ زمان خط زرے زرے، بس یہ اصور جتی ہوئی سے ازر زرے دوست پایان رو لے گل، وی مان اوس دا عرب یو سړی خاتون را لګی لار شي گرفتار کای ماته راول. نبی علیہ الصلات والسلام ته دوس پایان رالل. مسلم شریف روایت ته وی دین مخ کی نپ مسلمانانو کې او نپ کافرو کې بیګیر سړی رسول الله نو قتل. دا دوس پایان چې کسرا د رسول الله د گرفتاری پس را لګیلو د دې ګیر خړلې. اغه رحمت للعالمین چا سی کافر لوکته لګیری خیدلې وی وی ویلکما من امرکما بهذا هلاک او تباشی دا چنر لچا کولې. نای ورته موږ تخپل رب داسې وی دی بادشاہ یادولو بادشاہ را لوي دی چې دا بل لري کوي اور خلق د بادشاہانو تابع تاسو ګورئ نه خپل ملک کله زمو بادشاہ جراشی نو کاغه او سر د انګریزانو په یو طریقې پر سورج په دخل کو سرونه غشړ شي. وی الناس على دین ملوکه خلق بادشاہانو لګور کاغلا د شرم او د بیدینه یو شی خخکارش داخله کوئی جوړ دا دا شرافت پدې کې. نبی رحمت السلام ای سره خبر یو کې بیا ساری وحی وشوا چې دا غ بادشاہ زویرا پاسې دل او غ بادشاہ د شپې قتل کړ. نبی رحمت السلام ساری غص پایان او ته یو داد رسول الله معجزه وی زې لار شی بیگا زما رب ستاسو رب قتل کړ. حیوان دا خبره ناشنا و لگی دا او چې کلال تو رسیدل نوم پا آغش پا چه رسول اللہ ویلیو دا غشانکار شد. او بیا آغا بادشاہ چه پوشو چه دازوی میں مرکی گورا چا چه دا رسول اللہ دا خط ناشکری کردی دا سی حالو نا پوشو چه دازوی خماسیم قتلی نو دا زہر یو دوائی کی خوا او ویدا دا قوت با دا پارا دیر بہترین علاج دی اگا تا خود زوی حالات پتو بادشاہان دا سیوی ناغا غو خوڑا بس هم مرد. نو خلق سوک پاتی نشو ویدا لور بے مشرکو نو دا کسرا لور پزان مشرکا. نبی علیہ السلام دغا وقت کی ویلیو آغا قوم با کامیاب نشی چی دا آغای مشری دا خزی پلاس کی او پدی جگڑو کیو ہو چی دا صحابو فوجونا ورلل او ملک تیواغس او یو بادشاہ وغی ایمان نور اوڑے خو خط دا رسول اللہ چی ور تراغی نو دیر قدر او او بے ایمان امرارو خدا اقتدار او کرسی زنی وقت سڑی دا تباہی سبب جوش تول خلق راجم اکل دا رسول اللہ خط ور تراغلے نئی تیوی دروازے بند کی او تالے ولو لگولے تول قوم راجم او ویر تاسو کامیابی غواڑے قوم وی او بالکل غواڑو وی کامیابی دا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتا بیدارے کی نو خلق مند کی نال تک دروازے بند دے پوشو جو قوم ما سر پا دے اتفاق نکر او زما اقتدار او کرسی لخطر او وی رازی ماستاسو امتحان غستو خو ما دیر خوشحالش امتاسو خو پخپل دین دیر کلک نو ټول قوم ورته پا سجده پریوت. ایمان را نور دی اقتدار دا وجنا خو حد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبال کو. او اللہ محافظ ابن حجر لکلی چی خپل بچو تے پٹ وسیعتو کو چی دا حد در سر رسول اینو بادشاہی بستا سلا سکی تاریخ گواده چی اگا خطی سنبالی خیو ایمان نه وروړې خود رسول الله د خط عزت احترام کړي نو بادشاہي ور سره نو دی آیات کړه خبره دی پوری وګدښه ثم ان علینا بیان زموږ د ملک او دای ته پرویزیان وای ایدا حدیثونه انکار کوي. نو ګور قرآن کې څومره آیاتونه دي د دې درات دلته الله وای ثم ان علینا بیان بیا یقینا په موږ بیان کول د قرآن دی. نو کوم ځای کې بیان کړي چې سره یو حدیث له ضرورت نشتا نو اللہ ویزه به بیان کوم نو قران هغه بیان کوم ځای کړي هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په تعلیمات سره اوس الله ویلی واقیم الصلا نو دا په کوم ځای کې ته وو زمازیګر سلور کې فرض دما خام بدری کې بیا په دما سوتن سلور کې دا غسم ان علینا بیان چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خلی مبارک الله دا غي بیان وکړه. الله ویلی زکات ورکړي نو قران کې دا کوم ځای کې چې سل وختمه روپۍ ورکړي نو دا ثم ان علینا بیانه دار دارنګ قران ویلی موزو کوي نو دا پکې کوم ځای تاسو دکل چې دا فرض دی او دا سنت دی دا واجب دی دا مستحبات دی دا ثم ان علینا بیانه. قران ویلی حج کوي نو حج وسنګ کې نو دا غي بیان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي بیا په موږ باندې بیان او تفسیر د قران دی دی حلال او حرام دا به موږ واضح هو او د قران د تفسیر بیا سو طریقې یو د قران تفسیر په قران دی یو د قران تفسیر په حدیثو دی یو د قران تفسیر په اقوال د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی نو سلورم د قران تفسیر د پاقوالو د تابعین باندې. ثم ان علینا بیانه, بیا یقینا پمنګ بیان کول لید حلال او حرام ده دي. مونږ به د قران پاک د حلال او د حرام وضاحت کو. کلا دارنګ نه دا, بل تحبون العاجله, بلکې تاسو مینه ساتئ د دنیا سره. الله کافرانو مجرمانو ته وایو, مسلمانانو ته وایي چې دین ته شاکړي, بلکې تاسو مینه ساتئ د دنیا سره. وتذرون الاخره, او پرېږدئ تاسو اخرت, اخرت مشاته غرزولې, او د دنیا محبت دربانې غلبه کړي. تاسو د ژوندون مقصد د بس دنیا, او د حیات او د ژوندون مقصد مقبر او اخرت نه لري. کلا دارنګ نه دا, بل تحبون العاجله, بلکې تاسو مینه ساتئ د دنیا سره. وتذرون الاخره, او پرېږدئ تاسو اخرت, اخرت مو پرېږه, او د دنیا سره څه کوئ؟ د دنیا سره تاسو مینه را, دنیا سره مو مینه, اخرت مو پرېږه. وجوه یومئذ ناظره, زنی مخونه په دغه ورځ باندې تر تازه وي. نظرتن, او نظرن په معنا د تازگی راځي. نظرتن په معنا د تازه گئی راضی. وجوهن زنی مخونه, یوم ایزن پا دغرز ناظره, فرو تازه بی. الی ربها ناظره, اخفل رب تبکتن کی, دخفل رب دیدار بکی. اللهم جعلنا منهم بفضلک و رحمتک, دا اللہ رب العزت دیدار دا دیدے کی مفسرین لکلی پا احادیث و متواتر و سر ثابت تھی. پا ورز دا قیامت دا جنت دا دخول نفس پټولو کې اعلی نعمت د الله سره چې مسلمانان د رب العالمین دیدار وکړي. دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی, او دې بار کې ګڼ دې بار کې ان شاء الله روایت به بیا ذکر کړو. بیا ګورئ دې زوړ سبق نه. بل الانسان, بلکې انسان, علی نفسه بصیره, پخپل ځان باندې بصیرا, پخپل حجت او دلیل لے. لا سخپی او سرمن بے گواہیو کی پد پورز د قیامت, یا بصیرا لدن کے دے. ولو القا, اگر ک پیش کی دے, معاذیرا ڈیر عذرنا, لا تحرک بہی مخوز ود دی قرآن پلستو سرا, لسانک جب مبارکستا, لتا جل به دې پار چې تلوارو کې پلستود دي. ان علينا جمعه, بیشک پمږ باندې دي جمع کول د دې استاپ سین مبارک کې. وقرانا ولستل دې استاد جبې مبارک نه. فاذا قرناه, کل چې لولم قران ان جبريل امين عليه السلام درته لولي. فتبع قرانا, نو چپ شاد لستو داغی سرا, وگور لکی دا. ثم ان علینا بیانا, بیا بیشک پا منگا بیان دا دی قرآن دے, منگ دا دی دا حلال و حرام و وضاحت و تفسیر بکو. کلا, یادا مانا وچ دارنگی ندا, لکسرنگ چے کافر استا سو خیال لے, یا پا مانا دا حقا رازی. کلا, بل تحبون العاجلا, دارنگ ندا, بلکی تاسو مین ساتید دنیا سرا. وتذرون الاخرا, و پریگدئی تاسو اخیرت. وجوهن زنی مخونا, یوم ایدن پدغ ورزد قیامت, ناظرا تر تازبوی, الى ربها ناظرا, او خفل رب تکتن کی بئی. ای صورت مبارکہ کی اللہ دا قیامت حال بیانو لو, او وی فرمائل چی دا انوار اس پگمئی ببی نورشی اور آجم بکڑیشی, او قیامت والا ورز بقائمشی. اس پا دغا ورز دا قیامت دا خلق دو حالتو نا بیانی او ذکر کئی. فرمائی وجوه یومئذ ناظرہ, زنی مخنا یومئذ پدغ ورزبان ناظرہ تر تازبی, الى ربها او خپل رب طرف تا ناظره کتن کی بوی. پدې آیات مبارکه کې الله رب العزت د دې خبرې خبرداري ورکړي چې په ورځ د قیامت باندې مسلمانان به الله رب العزت دیدار کوي او د جنت په تمام نعمتونو خوشحالو کې د دې د پاسه خوشحالي او نعمت بل نشتا. وجوه زنی مخنا یوم ایزن پا دغا و رزبان ناد و رح تر و تازه بی الى ربها و خپل رب طرف تا ناز و رح کتن کی بی. او دا زمون دا اهل سنت والجماعت عقیده دا چی دیدار الهی پا و رزد قیامت بان حق دے او دا دا مسلمانانو دا پار ثابت تے. دی بارہ کی گن روایتون راغلی چغدی دے کی مفسرینو ذکر کری امام قرطبی او دارنگ ابن کثیر آغا روایات دے دے کی راج مکڑی دی. امام بخاری رحم اللہ دا روایت ذکر کرے او فرمائلی دی چه نبی علیہ السلام فرمائلی انکم سترون ربکم عیانا زرده چه تاسو بوی نیخ پل رب پورز د قیامت بانی سرگن. دارنگی حدیث د بخاری و مسلم شریف کی راغلی دا ابو سعید او دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے چس خلق ویلیو اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل نرا ربنا یوم القیامہ وی آیا مونگا بوینو خپل رب پورز دا قیامت بانے. نو نبی علیہ السلام ورتوی وی آیا دنور پلی دوکی یا دسپگمی پلی دوکی چداغین مخامخ سوریز نی نو تاسو لیدو کې څه تکلیف وی؟ نو صحابه کرام وی دا الله حبیب نه هر سړی په خپل کور کې بغیر د څه تکلیف نه نور اوس وګمای کته شي. نو نبی علیہ السلام وی فینکم ترون ربکم کذالک تاسو خپل رب داسې وګورئ. یو روایت د صحیحینو کې دام راغلی بخاری او مسلم شریف روایت ته حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی فرمائی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی القمر لیلۃ البدر نبی علیہ السلام کا تلو اس پگمئی تا پشپید سوار لسمے فقال نویلو انکم ترون ربکم کما ترون هذا القمر زرد چې تاسو وګورئ خپل رب لکه چې وینئ تاسو داس پګمای. خو به ور سره فرمایل کچری وسو طاقت مو چې تاسو باندې غلبه او نکړې شي په دې دوه منځونو یو مز د سبا او یو مز د مازیګر ندا سو کوي په دې دوه منځونو باندې دیدار الهی به ملوي. یو مز د سبا دی او بل مز د مازیګر دی. نو دا گنو روایاتو کی دا مضمون راغلے چه میدان دا محشر کے او جنت کے مومنان دا دا اللہ دیدار بکئی. دا بخاری و مسلم شریف دا حدیث سمدے دا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نقل لے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی جنتان من ذهب آنیتهما وما فيهما وجنتان من فضه آنیتهما وما فيهما. د مؤمنانو د پاره دو جنتونه وي آبد سروزر وي او هر شی به پکې د سروزر وي. نو دو جنتونه وي د سپینو زرو او د هغې لوښې هر څه به دا د سپینو زر وي. وما بين القوم وبين ان ينظروا الى الله عز وجل الا رضا الكبرياء على وجهي في جنات عدن. او نبی پمند قوم د مؤمنانو کې او پمند دي کې چلا ته وګوري مگر غرضا د کبریا یعنی د خپل رب ملاقاتونه وکي. نو دا مضمون په ګڼو روایتو کې راغلي. دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې په ورځ د قیامت مؤمنان مسلمانان دیدار الهي وکي. یو حدیث د مسلم شریف کې دا سره راغلي. دا حضرت صہیب رضی اللہ